توبہ کا ددرمی سپاری سورت بکری آیات یوسل سلور اویائم دیرمبنی آیات کی اللہ رب العزت ترغیب ورکولو انفاق تا او بیا اللہ رب العزت زجر ورکولو ستخورو تا او داغی دپارے دفعات بیانونی خیالو کی ترجمے تا اللہ رب العزت فرمائی الذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرچ کوي د خپلو مالونو نه فی سبیل الله اموالهم باللیل والنهار د مالونو خپلو نه باللیل والنهار په شپه ورځ کې سرا وعلانیا پټ او ښکارا پٹ خرچ کئی یا اخکار خرچ کئی فلهم اجرهم عند ربهم بس دی لرا اجر ددی بئی عند ربهم پنیز درخ پل باندے ولا خوف علیہم نبو یرا پدی باندے ولا هم یحزنون او نبو دی غم جن کریشی اللہ وی غم بپینی اوز زجر دے دپارہ د سود خورو او دف ذکر کئی دپارہ د سودی اللہ فرمائی الذین یاکلون الربا هغه کسان چې خوري مالنا د سود لرا الربا د سود مال خوري د سودی دپارہ رب العالمین دفعات بیانی یو دفع چې سودی کله د قبر نه پاسی نو داسې به وي لکه شیطان پیریان په اوسری ناست یو غوټه پې راغلی دویمه دفع اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون د سودی ځای اور د جانم دے ہمیشہ به جانم کی او دریم دفع لا یحبو کل کفارن پدی سود کولو کافر کی گی او دا اللہ مینہ ورسر نشتا او سلورم دفع افیم گنانگار دے دا بدبختا او پینزم دفع فازنو بحرب من اللہ دغ سودی دا پارا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا جگر اعلان دے گرسو دا یولوی جرم ہو دا رب العالمین پا دربار کی رب العالمین سودی دا پارا دفات بیانول د سودی د پارا اللہ رب العزت دفی ذکر کولی نو دا پینز دفی قرآن ذکر کری دی اس خلق کوئی تاتولی پنج پیرے ہوئی وہ ایمون دا سود دا پینز دفی قرآن ذکر کری ذکر کری خلق کوئی دے پنج پیرے دے سودیانو باندے رد کئی نو قرآن پی رد کرے نو مو پی نکو اللہ فرمائی الذین یاکلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود لرا لا یقومون نه به پاسیږي دوی لا یقومون نه به پاسیږي دوی الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسیدو دا سری یتخبطو شیطان یتخبطو شیطان چلے ونے کرے دلر شیطان یا پریشان کرے اغلر شیطان یو دفع اللہ وی چی سدی دا قبر نا پاسی نو دے بدا سے پاسی لکلے ونے چھوٹا پی راجی ہو دے پاسی دا قبر نا سدی با پدا سے آل کی پاسی چھوٹی با پی راجی ہو دے با پاسی. اے مفسرین ذکر کئی کما یکوم الذی کما مصدر یدا متعلق محذوف دے یعنی الا کقیام الذی مگر پشاند پاسیدو داغسری یا تخبتو شیطان چی پریشان کری اغلا شیطان. اللہ وی دسودی مثال ام داغسری گورا دلت دسودی مثال د قبر نه د پاسی دوی دا چا سرور ک لک پیریان چې پناستی او غوټه پیراجی. اے تاسو ته وایم لک توجه کی معذ اللہ سی شو تو کو گو. اللہ فرمائی د سودی مثال دا پریشان دے چې شیطان پناستی من المسجد وجد کناس لنا یا خدا متعلق اغد عرب و گمان داسو داغی مازام و لارب رکھتی یا داغی دا گمان متعلق خبر کی یا دا حقیقت کی دا پیریانو کی ناستو دا غی اثر گر آیاتونو نصابت تی. یو آیات دا شرع فقہ اکبر کی ملا لکاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی اثر دا پیریانو شتا او دا غی نا انکار دا کی در معتزلو دا باز اخفل مر گری وی پیریان میران ورکی کم زیدی وی کنی دا غصیر. شرع فقہ اکبر کی ملا لکاری رحمت اللہ علیہ وی چی دا عقیدہ ساتی چی پیریان نکینی او پیریان نشتا یو خود سر سید احمد خان نظریہ والا دا قرآن کرنے آتوں میں انکار بل دا دی اثر معتزلہ نمانیخا معتزلہ دا بیدتیانی او کرکوا چگی دیری خبری نمانی دی نو دا سی بنکو چی معتزلہ جور شو. اللہ فرمائی الا کما یکم الذی مگر پشان د پاسی دو داغسری تحبتو شیطان چلے ونے کری یا پریشان کری اغلا را شیطان من المسید وجید کینا سلنا ذالکا اس دائی لفظ ذکر کری ذالکا علت او گرے قرآن نا سورة عمران کی دی سورة عراف کی دی آل عمران کی دو مقامات کی دی چی دا شیطان ناستشتے او کناستے نون او داغا اثر نو نبی آتاولی من الجنت والناس اللہ پنائی غوارم داغا پیریانو نا چی انسانانو کی او پیریانو کی وی تفسیر المانی ہوئی پدی زناور کم پیریان شتا شیطانان شتا یا تحبت و شیطان چھے پریشان کری اغلرا شیطان من المسید وجید کنا سونا ذالک دا بے انہم پا صبر دی قالو چھ دیویلی انم البیع مثل ربا یقینا تجارت پشان دسود دے واحل اللہ البیع حوالال کردے اللہ تجارت لرا وحرم ربا او حرام کردے سود لرا پمن جاؤ بسرا سو چلا گیا گتا موعظت من ربی نصیحت دخل رب دے طرف نہ چاہتا چی نصیحت دا اللہ دے طرف نہ راگے فانتا بیامن شدے دسودنا نفلہو دنر دی حق گناہونا سلفا چی مکی تیر شیوی دی کرب تو بیخ سے سزاور کئی ہم او کنا رب العالمین بغیر دی میں معاف کئی اپری دی نفلو ما سلا بدل دیا چوراندی مخی ترشیوی دا گناہ انونا او دا سودی دا پارا باز علماء حکم ذکر کرو چا دا سودی تا توبہ قبلی جنو سنگ بھئی اے واوری یو سری مسئلہ واوری دا او دا سود نا توبہ تائب شو دا مال بسنگ پاکی گی د دمال به پاکی گیالا چې دے بخپل مال باندې نیلام لگی او دے بچلے پری دی کلی نا دیو وط بل علاقی تا چیزی بس یو جورا کپڑے بزان سروالی نور سے بنا کلی دل تا چکم خوراکو کم نو دا بنی چیرہ ماس پخین بزر دی پلانی کلی ترسم اور گا دی کلی کے آل تا بخوراک بیا چانا غوارم دی کلی نا بخوراکو آلم دا خپل کو نبو اللہ خپل کو نبم خوراک نا کلی دے بخوراک آغا چلی کے پیدا کئی کسوک ور کئی که مزدوری کئی چبل کی للزی سودی ادینا تو بہو باس دے دمرا ظلم کئی یو زلی و مرگری وی وی عزت فی سلکیوں رسو دا نو یو سودی ہو اگر کاغذ تور ور تک وی وار می دا پیسی دا سود جانم تا می دا چی اور می ولی لکر کاغذ تا چی سنگ اور ور تشو وی وارم بس دا کاغذ چې څنګه په ور سوځېدو داسې با ځان سوځوم خو غواړم بته که داسې وسوځېدم هم بته غواړم نو رب ډېر غیرتي ذات ته ګوره داسې مه کوه سزا بدل کې او سمه سزا فمن جاو بسرا سوک الله فرمایي فمن جاو بسرا سوک چراغ غتا نصیحتا میر ربی د خپل رب د طرفنا فنتا بیا منه شو د سودنا نو فلو ما طلب دلرا گناہو نبی چی مکی تیر شوی دی وامرو الاللہ او حکم دی اللہ خسدے ومن آدھا حرا سوک چرو گردی دو دوبارہ ستا دعوت پمانا بشر تے استحلال چی دا سودا حلال گنی و دوبارہ ورط رو گردی دا بیمارا باندو نبی بل تا پسود پیسی ورط اول دی یا غسل دی او دا جائز گئی نو قرآن کو رسوئی ومن آدار ہر اسوک چرو گردی دو شد تا او حلال گئی نو فولائی کا صاب النار دا مرگری دور دی ان فیا خالدون دی بھئی پدی کیا میشا گورا دا کافر دا پارا میشا جانم دے او دلتا اللہ دا سودی دا پارا میشا جانم مقرر کر وجہ صدا وجہ دادا صدا سودی کدا سود گنی حلال او اللہ حرام کر دے دے کافر دے او کافر دا پارا مخلق فی النار دے ہمیشہ جہنمی دے بس سود چی جائز گنی نو پری سکے گی کافر کی گی او کافر دا پارا ہمیشہ سدے اور دے بس مسئلہ حل شو ذکر اعتراض رات چی ہمیشہ جہنم کو کافر تدے او اللہ وی ندا سودیان فولائے کا صاحب النار بدا سودیان مرگری دور دی ہم فیا خالدون دی بھئی پدی کیا ہمیشہ سودیان ہمیشہ بچار نمت جی تو ذکا دے پدی عمل کافر شدے جائز گنی ذکا بدے سکت جی دے بچار نمت جی ہمیشہ یم محق اللہ الربا محوکی اللہ مٹاوی اللہ یم محق اللہ الربا مٹاوئی اللہ مال دا سود لرا ویربی صدقات او زیادتی مال دا صدقو لرا کم مال چی سود بانی جمشے یو رز دائی چی سودی بیا کچکولا چولی در پدر گردی مال ورسنی سودی اچھر خوار او زلیلی ویربی صدقات او زیادتی اللہ مال دا صدقو لرا اس قرآن وی پدی یقینو کاؤ سودی سود کے پدی یقین کار دے چی ہر تو کیا ہوئی اللہ استاد مال دسود میں تھا ہم ٹک دو دنیا کے بتاتا بنگلی موٹرے و بلڈنگ اخکاری لیکن اللہ وی مٹا ہوں بے یورز بس اچکول کار لوا چی درب خبر کو امان کر رکھ رکھ پتا اللہ استاد نے منی ویور بے صدقات او زیادتی صدقات لرا اگر مال چکم مال باندی مال کی صدقات ورکول کی گی اللہ یغ مال زیادو ما واللہ لا یحب الظالمین او اللہ من ساتی ظالمان سرا بلکہ واللہ لا یحب او اللہ من ساتی کل کفارن دار کافر عصیم گنانگار سرا اس بشارت ورکی اللہ مومنان تھا ان الذین یقیننا کسان آمنو چی مومنان دی وامل صالحات او عمل کئی نیک واقام الصلاة او پابندی کئی دموزا واتو زکاتا ورکی زکات لو ما جوم اند ربیم دیل آجر بی پنیز رب دبی ولا خوف علیم او نبوی یرا پدی باندی ولا ام یغزنون او نبوی غمجن کریشی نبو پی یرے او نبو پی غمبی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو اتقوا اللہ سبرخ کل الفاظ رب بی خدا مومنان رب تریر فخوخا اللہ فرمائی او ایمان والو اتقوا اللہ او یرگی دالانا وزرو ما بقی من ربا او پریگ دی آغا چی باچوی تاو تا دا سودنا اغا منافع چی پسود راغلی دا اغا پریگ دا خپل مال تیو اخلا چا تا دی چی پسود پیسی ورکلی خپل تیو اخلا رات سلمان وزرو ما بقی من ربا او پریگ دی آغا چی باچوی دا سودنا کتور تیل که سود مکو سود سنت کی شیخ وی ویده سوی دیوی سود تا منافع وی چی جی منافع منافع دا سود نره منافع سکیم پا ملکی چلی گی او دروگو تا گب شپ وی لکه دا دروگ ولی وی دا مو گب شپ لگو لو او دوکی تا دوکی او فریب تا سیاست وی لانه سیاست کے دیر مخیر سمانا پدوکے کے دیر مخیر دادا دی مسلمان حال دی دروگو تا گب شب وی او دوکی او فریب تا سیاست وی او ست تا منافع وی یا خدایا نو دا مسلمان کم پل روان دی یا الہی تیرے سادہ بندے کدھر جائے کدھر ویشی بھی ایاری کے سلطانی بھی ایاری اللہ فرمائیو ایمان والو او یری گئی اللہ نا وزرو ما بکی امین ریبا پری دی آغا چی باچی دی تاسو تد سننا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان فیل لم تفالو کونک تاسو داکار یعنی من نشوئی دا سننا نفازنو بیار بی من اللہ بس اعلان دے تاوتا پا جگڑی دا اللہ دا طرفنا و رسولی او دا پیغمبر دا طرفنا گورا فازنو پا بلکی رد سر کسری دا زال سر دے نو مانا بیا اعلان ندا بیا مانا دا فازنو چکل فتحی سر راشی بلکہ فتح دا دال سرا نو بیا پویا شئی تاسو او کسری دا دال سر راشی نو مانے اعلان نو دوارا مانے فازنو بس پویا شئی یا فازنو بس اعلان دیتا ہوتا بہار بی من اللہ پا جگری دا اللہ دا طرفنا او دا پیغمبر دا طرفنا جی سدی بڑیو مٹی دا اللہ جگری توالی دی دیو دا اللہ سر جنگ کئی خواہ قرآن کے اللہ ہوئی سدی ماں سرا حوض ماں پیغمبر سر جنگ کئی جنگ خود سو وجو نرازی دا جنگ ور سر زکے کئی چھرے سد حلال گنی او حلال سد گنن کے چھ مسلمان جانتوئی دے مرتد شاہ او مرتد سرا پہ اسلام کی جنگ شتار او که حرام گنی او بیم کئی نو دے باغی شو او باغیانو سرم اسلام کی جنگ شتا تو سود دے گناہ گنی او کئی نو بیا باغی دے باغیانو سرم جنگ شتا نو سکا اللہ ہوئی فازنو بیار بی من اللہ بس اعلان دے تاوتا پجگری دا اللہ دا طرفنا او دا پیغمبر دا طرفنا پوری کی بجلی راشی میں سو کوڑ کے رو لے گئی اللہ باجر در کی وَإِن تُبْتُمْ كَچَرْتُ بَوْبَا سِتَاسُ او سُدھیانو فَلَكُمْ رُوسُ وَمْوَالِكُمْ بَسْتَاسُ لَرَا سَرُنَا دَمَالُنُ اسْتَاسُ دِي لَا تَظْلِمُونَ ظُلُمَّكَ وَئِي وَلَا تُظْلَمُونَ وَپَتَاسُ بَظُلُمُونَ كَرَشِي وَإِن كَانَ زُوسْرَتِن اوس دلته الله وی دا تا چې چا ته قرض ورکړی دی او ته پوه شوې په مسله چېر دا خو ما ډېر زیات وکړو وین کان زوسرت که چېرې دا خاوند تنگتیا فنظرتن الی المیسره بس انتظار کوي د تا تر مالدار تیا که دی خاوند تنگتیا نو مالداری پورې ورته وګوري وان تصدقو خیر لکم او که خیرات کې وي نو غوره دي تاسو ته ان کنتم تعلمون کئی تاسو پوها هم کل مال ور سر راگے نوغی پور انتظارو کا جدر کی او کنیش ادا کو لیتے خیرات کے پین هم کولشی خصوط پی ماخلا واتقو یومان او یرگی داغ و رزنا ترجون فیل اللہ چی واپس بچئی تاو پاگی و رزک اللہ خسا ثم توفى كل نفس بیا به پرور کړی شي هر یو نفس تا ما کسبات آغا چې کړو نفس ته کسبا تفسیر المعانی تفسیر قرطبی تفسیر مدارک تفسیر خازن تفسیر ابن کثیر دا ټول تفسیر لکی چې دا اخیری آیاتو په نزول کې دا اللہ دا رسول دا وفات نا اتو یا اتل لسر دی جوندیو او بیا نبی علیہ السلام مر شو ثم مات او پسیری وی ثم بیا مر شو دا مفسرین گستاخ دی چې دی نبی علیہ السلام ته مر شو مات یو جاہلان نه پوهیږي وی مات لفظ یا نبی ته مر ویل دا نبی گستاخی ده دا هلته څه به ورته وایو وی نبی ژوندې دی او داسې ژوندې دی په ژوندې دنیاوی سلام موریو جوابم ورکیو نر زامنو بیگا میں خوب لی دو ما یوزائی کی میں تقریر کولو دنیا مرگری خپلم ناستی نورم ناستی دا مرضیان مرضیان میں مرکو لی دل ناستی چی دا دو رنگ افقالی سکے ما یو حدیث ہوئی نو پاگی دا مخالفین مرضیان چې کوم دی واہ واہ عمر صحیح خبر ہے نی عمر کے پاس ہے دو هغه وینا دای خون خپل مرګره خوب فلم داس سوې خیو او سوې خیو نی وی مالکا حدیث میں وی لګون تی وضاحت تک می پرې کړه تا جو پلو کې پیر اپنا واچول لګ وضاحت ته پرې دی نو پاری به وضاحت شروع کو نو مای پاغه یو حدیث ما صدری پاونی مجھے ان تک خبر ہوگا نو سوچی نبی علیہ السلام جو اندے گر اگر دائی سر رخ کا دکڑی ہونا سا بگانے خوب دے گورے خواہ اللہ پسر حاضر دے ذکر دادر چی ما شروع کرے عجیب عجیب خوب نبی لوں خدای دے خیر تو بوزی اللہ دے خیر تو ورگو جی وَتَّقُ اللَّهُ ہو یری گئی اللہ دے پخیر خیریت اختتام تو ورگو جی شی وَتَّقُ اللَّهُ يَرِغَيْ دَا اللَّهَنَا وَتَّقُ يَوْمَنُ يَرِغَيْ دَا نُدل دوئی مفسرین چھ دا آخرنے آتو اس اشکال راضی چھ دا جا نسل آخرنے ہو کادیس کیا غم راضی کنا اليوم اکملت لکم اگا آخرنے ہو او کدا آیات اشکال چھ اذا جا آخرنے ہو کالیوم اکملت لکم خیرنے ہو کدا آیات آخرنے ہو جواب دا دے چھ پہ اعتبار دا نزول دا سورتنو کی آخرنے سورت کم یوں اذا جا نصر اللہ والفاتح او پہ اعتبار دا احکاماتو دا نزول کی چھ حکمونہ پی پورشیو او آخرنے آتو نکم یوں اليوم اکملت لکم دینکم او چھ پہ اعتبار دا نزول آیاتنو کی مطلقن چھ آخرنے آیات پہ آیاتنو کی کم یوں نازل چھو وَتَّقُوا يَوْمًا دَا بس اشکالل وَتَّقُوا يَوْمًا اُيَرِگَئِ دَا غَوْرَزِ دَا عَذَابْنَا تُرْجَوْنَ فِي لَلَّهِ چِوَاپَسْ بَچِي تَاو پَاورَسْ چَلَّا خَسَا ثُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ بیا با پُرَوَرْ كَئِ شَرِيو نَفْس تَا مَا كَسَبَتَا چِ كَسَبْ كَئَو نَفْس وَهُمْ لَا عِزْلَمُنَو فَدِبَانِ بَا ظُلُمُنَ فَلَيْشِ دَا خِرَنِ آیَاتُ اَتَّرَ جِنَبِيَ الْإِسْلَامِ دَدِي آیَاتِ دَ نُزُولْنَا بَعَدْ جُوَنْدِيو ثم ماتا مفسرین وی بیا خش وفات آیات الانبیاء والا تپوس کی سما ماتا وہ تفسیر المانی کا طبی مدار خاجی نے کچیر کا سوائی ہوا سما ماتا اور بیا مرش اتو جو اندھیرے مجھو نے کہی او جو اندھیرے خبر نہ لاس رو باسی مسافر کئی درود نہ او تو گرے داسی جو اندھیرے کا آیات دنیاوی پشاند آیات دنیاوی شابسی شابسی ماں کا ساجیب ملک نے خدی ملک جی چاہ سو بھی بس بھی اغمن لشی زو لکھ درخواست کم دا کم چی وی جوندے رے او دا چی جوندے رے داوی ماں سے لکھر چی پا جوندی دنیاوی دائی خو لکی نہ ہوئی ماں تا کنا عوامو تا سوی کی نہ ہوئی گلی جو حکومت دیکھے نہیں خیال لے سمما توفا کل نفسین بیا با پرور سے شریع و نفسا چی کتب کرو نفس او پا دیبانی با ظلم نکریشی اس امور انتظامیہ ذکر کی یا ایو الذین آمنوا سرا توی آیاتی توی لکی گورکت لین دین کے طریقہ زکتا لین دین یو پکر سر دے لین دین معاملات یو نقدی دی یو کر سر دے معاملات د نقد نہ لکھنے کی گی او قرض بلی کرے کی گی دے وہ خیر دے خیر دے نہ لکھو بولے پما دے اعتبار نشتے ہوتا ہے اعتبار نشتے ہو کہ نشتے کو لکھو بال نہ ہوئی سنت بادا کہو مفسرین ذکر کئی دبیا قسم نے دی بیا بلاجل چمر بانی درکم اور اس بے پدوچن باندھی درکم اس دمر بانی درکم اور اس تو ددی دوچن بدرکوم بس والے جائز صدقہ نوا یا پنب زدار ایٹتے پکر زدار ایٹتے کسی بندی جائز وا پتی کے صدیر احکامات تھی اگر وہ منطقی عالم عبد الرحمن شاہ مسانی د مصر یو عالم ہو منطقی عالم ہو بادشاہ بغداد مدرسی تھا تدریس پار راوت نو تو بغداد کی لوی لو علماء راجم شل سدے کو منطقی دے اور طالبان ٹول دے تو جی او د سره مینه را او د خبر اوري نو ټول مليان د بغداد جمع شول دغه چراغل مدرسې ته چې باس ور سره کو نړۍ کې پمنتیک کې نه بلکې د بیا بلاجل باره کې تپوسنا شروع کر نو دیو تا جواب کی ہوئی کہ بیا بلاجل کی سلو سواقوال دی او شروع شو پاول رج اتیا پال و تبیان کل او بیا و تو سبا راشی نور برت سبا بیان کم اتیا بیان کر نور برت سبا بیان کر مجھال جواب ری دل ذکر بغداد کی لو لو لما افیقہ کے ماہر ندے یہ حیران شل سدا سنگ دا خدا تو پن نہ دے او دے ہوئے کہ پبیا بلا جل کی سلور سوا اقوال دی اتیا بیان کر بھی نور بس سوا بیان کے برا کی سدے و پدی خپل پند منطق کی سمرا ماہر بھی الغرض اللہ رب العزت تا تا طریقہ خی دامو آیا چیز ما پہ اعتبار دے لکل مکل نہ کہو اللہ ہوئی لکلو کا سوئی چلا سوئی کیوں کا لکلو کا اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، سمر خو گواس کی، او ایمان والو، او مومنو، اذا تدای انتم بدینن، کلا چی لین دین کوئی تاسو بدینن پکردی سرا، تدای انتم لین دین کوئی تاسو بدینن پکردی سرا الاجل مسمع، اغنیتی مکرری تا، پس صبح بسلی کوئی اگل را، ولی اکتب اولی کلیو کی بینکم ساز پمس کی بلادلی پہ انصاف بان کاتبن یولی کن کے بلادلی پہ انصاف ولا یاب کاتبن او انکار جن کے لکن کے یک تباد لکل نام کما علمہ اللہ لکسرن چیلم ورکرے دلر اللہ نفلی اکتب بس لکل دیو کی ولیم للذیو بیان دیو کیا سرے علی الہکو چپاغمان کرزوار ولی اتق اللہ ربو او دیری کی دا اللہ نا چرب دا دے لکل دیو کی لکن کے او بیان دیا سرےو کی چپاغ کرزو ولیم لل املا وی آغا لکلو تا شمون وارو سکل کی نمون تبیوی من دا تفرین بعد بے املاوی تختو بانی یا پا دغس مکی تختی اس کو تختی مکتی روکی شو خطونم سمد مارانو سرو نہیں خطلی کی طور پر پوئے نشے چیادر سو لیکن تختی بانی بہو دے خوش خطب ہو علکانو تو ایم سکولیانو تا مندرسی والاو تا تختی جوڑے کئی او پاغی بانی لکل کوئی زما اراده دا ده چې دلته مدرسې ته داسې یو کاتب راولم چې هغه په تختو باندې هلکانو ته لیکل کوي او دا ټول نوجوانان ورسره راځي د مالی تعلیم یافته غیر تعلیم یافته چې هغه پرې لیکل زده کړي. زما یو شاګرد و د مصري باندې ډېر ښکلي لیکلي وو دفتار څه ډېر داسې ساده غوندې وو هغه له بخیر درقاضي دا به راځي لیکل به کوي چې دا لیکل لکانې زده کړي ته به یو ټایم ورکوو په خبره پوهېږي اوس خو درس نه نوز جاری کړو نو املا او لیکل به سیخا. اصل املا وایي بیان تا املا ما منو بی رحمان دا دیو بوډا مصنف پستوګو رون داغو تفسیر دی عالم داغ نام ابو المتا خطری دا داس عجیب عالم ہو چپستر گڑند ہو لیکن ایک ہزار تسانی پیو سکدا علماء اشتا لولی لک قالو خان شیخ اللہ دی رحمت اللہ پیولی کی حافظ ولی سید سے داغم کتابنا او تصنیف نشتا او دا علم یو لوی مینارو یقین سڑے ور تے حیران چھ گوتی بے دات پزولی او بیان بے کو دو کتابنا والے بے ور کولے بالکل رندو خا. یو دل ما یو کتاب پیدا کرو راغے راغی پودشتیک بے توڑوری کی بیان کولو کتاب بانے زدیر میں نے ما واو رزل چھ دخل سے او کتاب زمانو میں واغستا نو ملاوی کی نا پا بازارو کتب خانو کی ما پیدا کرو چرتا زور دا شیخ عبدالوحاب رحم اللہ پا تاریخ لکھنے شو زور اگر میں پرستے تو اختریز دا کتاب دیر شو کی نما اللہ دی غری کی رحمت دارب و چیف جسٹس عبدالعزیز بن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز پستر گروندو خودی اللہ عالم علماء اشتا تو دا عالم کتاب پڑھی دی او دا یقینی خبر دا املا اگی توئی چتوی او بلی لکھی اگی تا مستملی وئی دا مستملین دا چی آواز رسائی پا درچی لولوی درسون دا علماء تیر شو چلکہ دلتنا استاد وی دا حدیث حدثنا فلان نبل یال تمس کی کینو لے گو یا حدثنا فلان دا غاو آزال تو رسی نبل وی حدثنا فلان بل جائے تو رسی نو پدی طریقے دا آواز رسائی آگا وقت کی دا لوٹ فکری او دا چیزوں نو لیکن اس کو کہ دا لوٹ فکر مثال نے زنانا مالک اوری منکرا ویا تیا زنانا راجی اوری لوٹ فکر ذریعہ وکن دی زنانا او تے بچاو رولے نو دا تے املاوئی چی یو وئی او بلی نکل کئی بل بیا واسطے مستملی چیو بل تاواز رسائی الغرض مستملین پیو درس کی پزرگن و زرگن تیر شوی لوی لوی درسنا دا علماء تیر شوی عاصم ابن نبیل او دورن یزید ابن ہارون رحمهم اللہ پر درس کی او یا زر طالبان بو دی او یا زر طالبان تا آواز بسنگ رسی دو لوٹ فکر خونو دی او یا زر طالبانو کی مستملینو دا سی درسنو چی دی او یا زر طالبانو دی چاپ درسنو کی با شل زرا صرف دواتو نا پراتو دوات پی جنو اس کو دواتی شپینوی کلم دور کی ڈپ کو پاگی بے لکل کل دوات یا بے پن کے ڈٹ کر پاگی بے لکل کل دوات بکر تو او پاگی یو یو دوات با لس لس طالبان ناس تو داغی نے بے لکل کل اس طول حسابو کئی چھ شل زرا دواتو نو او پیو دوات لس لس کسان ناس تی دا طول توٹل دو لاکھ جوڑی گی دو لکھ کسان پیو درس کیو خواہ دا درس نو امام ابو مسلم درس سلویغ در اور کی طرف دواتو نہ پراتو او ہر دوات بانی لکھ لکھ کے سان لکل کل او سغا شل در او دا سلویغ در دی ندی بانی سمرہ شل ایچی دو لکھ ندی کے وہ سمرہی سلور لکھ کے سان دنیا دا سے علماء لی دلی دکھا دو شان لولی علماء لولی خلق ترشو فارابی پا درس کی دا فارابی رحمهم اللہ پا درس کی 316 مستملینو دری سوا شپارت مستمل پی جنی دل تبا استازو یا عدسنا فلان آل تبا آوازو شو عدسنا فلان چی نوری واوری کم پرو چی آواز نرسی نوری استاز یو بے مقرر کرو غبوی نو دا دری سوا شپارت سور کی روست سوچ کے جدری سو اشپال داو چگا تعداد پہ لاکھو مور کی دا خلق کو تعداد بکو دا حالو دا عاصم عاصم ابن علی پہ درس کی یو لاکھ سلویز ذرا کسانو 124,000 او دری سو مستملین پہ دی کے ناس کو دا علماء دنیا لیدلو نن نظر وا چوئی دادی توائم شستاس علم تا شوق پیدا شی لکہ دمون دا درس ار کس مخالہ کوری شستاس شوق پیدا شی دا سدا چی علماء دنیا لی دلی سرے ایران شی یوزل دیو عالم مطالق یو مورد ذکر کئی وی پلار بارو کم پیسا چی بے پلار را لے گلا نو مور مور ونو اللہ دلا چی مین دار چا جوڑی کی ناغا بے ددی بچی و سبکن و تعلیم لستا لگولا کلے چی پلار بار نراغے نو پڑن بنیش پر خزی توئی چی ماں پیسی را لی گلی دی خزی اگا پیسی را تو خیا اگا سمر جمشی دی آو توئی لگ انتظارو کا خوابندہ خیر و صبر یو رزنی میں پس با در توئی ماں راوا بلم اس لرے پرتیدی دو سڑے دستاری مستقا چھ مستقا قتل مستقی مستقا مستقا پچی راجی امام تا چھو قتل نگا امام دا دزیو پا جماعت کی ذکر چی دیر آرش پوا ان کے بچے پر خود ہو گیا گر راگلی وار مور بے وقت خبر وا خبر ورکړو یا نه هغه ټیم کې دا خبر نه مرو ټلیفون نه نو دا حالات او اسباب نو نو دا زه ولیدو چې تکړه شو خمیدار نورانی چهره ګیروا سرو نو موچی ورک دا جیبو ګړم چې زما جو امام خیر بس چې زوی امامتی ورک بار وته یو لوی میدان دی ګوري چې مختلف ځایونه خلق را روان دي طالبان لاس کی کتابونه نیولی دي دی حیران دي چې دا وجوب او دا خلق د کوم طرف نه روان دي لره لره ځایونه بیا دا خلق را روان دي اوس دې میدان کې دا عالم ناس ته درس کوي او هجوم دی دی چې ورمخکې چې سره دا څه کرلی دغه ټول عمر بار تېر کړو شوي نو زه په مچ کې ناستو او زرګونه طالبان کې چاپېرو او د حدیثو د قرآن درس ورته کولو دی چې کور ته لاړ سوچ کې شو ښځه ورته وایي سړیا هغه پیسوی صاحب درته حکم راواله دا دیوته په جڑا شو چې نه بس ما ته پته ولګېدې چې تا زما پیسې په ځای لګولې تا زما پیسې په ځای لګولې دي ما الولي ته کړه چې کوم عزت الله زما جي ته ورکړې دی او دا د وجې نه دا عزت به زما کېږي بس زما پیسې غلطي نه لګېدلې او دا پیسې انسان څه ته ګټي وې عزت ته ګټي چې ستا عزت نه راځي نو هغه پیسه سکې مرا هغه دنیا او دولت باندې اور زلګی چې رسپی غوندې زندگی تیرې په دنیا او دولت کې غپا غپا غپا غپا نوړې مخکې تور پشي یقیني چې علم وکي او تو نوجوانانو طلباو علم وکي او علم دوکه په صحیح طریقې سره ستا د وجې نه ستا د پلار خلق قدر بکې کرے کرے زما پلار تم خلق استاجي وي همي سړی دی قرآن هم سب ترجمه نه ده کړې لفظي ویلې دي لیکن هغه ته وایي خلق استاد دا څه وجه ده دا وجه ده چې د زوی د وجې نه د پلار عزت هم بیا کېږي نو زه پلارانو ته هم که خپل عزت غواړي خپل اولاد یې دم ته ورکوي تاسو ووینئ چې څه کېږي او ما دغه محنت روان کړې دی چې په جهانګیر کې علما الله تیار کړي الغرض دومره ډېر علما دنیا لیدلي امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ دومره لوی عالم و چې د قرآن و حدیث نه اجتهاد هغه د درې اتیا زره مسائلو کړو مستنبطیا درې اتیا 83,000 مسائل لیکي نن به له کوم واره هغه پسې لګیا یو هغه پسې بدوي دا غیر مقلده عبدالله بن مبارک چې د امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ شاگردو علماء لیکلو یو ځل حضرت رشید بادشاہ راغلے اور ایک خار تھا آغاو کی دیو خیمہ لگولے وارو رشید بادشاہ ایک خار تھا راغلے ہو داری کا خار دے امام رضی رحمت اللہ علیہ خار ہو دے دو خزا دنور خوزو سر سیل تو وطلے ہو چوی قتل خلق دے حجوم دے د چا نه سپلۍ پاتې کېږي د چا نه ټوپۍ پاتې کېږي او د چا سپلۍ شلېږي او ساجي بهار دي یو دوړې دي ګرد غبار دی او دا فضا ته ډکې ده او په هغه دوړو کې خلک منډې وي دا د هارون رشید قضا خلکو نه تپوس کې دا څه چل دی چا دومره خلک په منډه روان دي نه د سپلو خیال ساتي نه سادر نه ټوپۍ او نه پټي او داسې پاتې کېږي او منډې وي نو چا ورته وویل چې دلته یو عالم را روان دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نو وی داخلت هغه را روان دی دغه ملاقات تمن دی وی دا زرګونه الفونه خلق وی ښا دغه ملاقات ته ځي ویاو چراغا هارون رشید خځه چې دا منزل وکړه نو خاون کا خاون ورته سیل جو کا نو ورته یا حضرت ما سیل وکړو خاون تو اختیل میں کو خما بادشاہ اری دو دخل کو پزور نے بادشاہی کو رستہ بس بادشاہی تو وہ پزور بادشاہ کی تھے ماں دخل کو پزور بادشاہ اری دو یہ سوک وی عبداللہ مبارک خراسانی رکی خار ترا روانو اور ماں دخل کو اغمین داغت سے رولی دا ودا سے بادشاہ سے دخل کو پزور بادشاہی کی دا علماء دنیا کی زندگی تیرا کرے وا آغا عبداللہ مبارک وی جکا چدا دیر حق کو عالم ہوئی وما سے دینو الا الملوکا وا بارسین ورو بالوا دین کی فساد ددری قسم خلق دلاسر آگلے غلط بادشاہ غلط ملاو غلط پیرا دا سے چلے ہو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ چطول عمر زندگی پر جہاد کی تیرہ کروا اور فضل میاد سے جہاد میدان میں خطرہ لے گلے ہو میں چلتا ہوا ہوں انشاءاللہ ہر غلط دا سے علماء خلق لی دلو دنیا امام بخاری چکلے میں شاپور ترا روان شو نخلے کے استقبال تدری ملو کراوت رہو مقدمہ دا ابن خلدون ذکر کئی او بیا چکلے در سکو نو پہلا کے کی دا درس دا پار جائے نو یو جائے مقرر کر خلق دم رجاعت چل چپا کوٹو ادری دا داغ دستا کی ناستل او اگر کوٹو چھتو نخ کہتا رو گوزی دا جائے نو داغا داغ دا درس دا پارا دا دنیا لی دلو خواہ نم ما ہوتا ہے صرف کاسو کنڈو سطل سے پیدا کری ہوں صرف کاسی کنڈی بسط ہوں اگر امام دجد بغدادی رحمہ اللہ چھے استاد دا مصنف داری کتنی دے اگر دم علی مالدار ہو چھے عراق تاجستان و ایران کی محدثین و تخفل تنخواہ جانے مقرر کری ہوئی چھے زبا تنخواہ ورکوم دیو مدرسین و مولمین ہوتا ایران تاجکستان او عراق دیدرو ملک نکی او پا مکہ کی دار العباس یہ ازائے جوڑ کرو چھپائے کی حاجیان براتلل حاجیان براتلل او دید آگئی دا خسمانی دا پارا دیز ذرا اشرفی بور کولی چھتا زدائی خسمانہ پی کولی زدائی تربیت دم روی شخصیتو خواہ درن علماء لدلو دنیا امام ابو الحسن ہر کال دریا سلور زلا رسرو زرو سرا جان چلو او اغسر در خیراتی ورکلو مولیان خدا ہو چلا ورکلی ونو ورکولے آنم دور مولا خدای دیو بخا اوی خدایا چلا در کدا اللہ پا دینو لگو رئیس ابن زول رئیس ابن زول حیروی رحمہ اللہ دکال دامد نہیں خرچ 1000 خروارو اشر صرف اشر پیجے نہیں فصل کی 1000 دخرو بارونا دا بے صرف آمدن کی اگا خرج اگا اشر رات لو زکات رات لو شگا آمدن بے سن رو 1000 خروار شخرو یو زر خرو بارونا فکیری اس تو سوچو کہ جماع کو مند و زکات ہی لو دو من زکات چنو لس من بوجا زکات چھ 1000 خروار شپری وسو من زائدل دا دنیا لی دلو الغرض دنیا دا چھ علماء لی دلو امیر تیمور دایو ننگا بادشاہو پستر پگڑو امیر تیمور اور چیون جی مضمون میں اوڑی در اسکل کی ہاں اور ادھر لے کہ اسکولیاں تا اکثر دام دے پپ گڑو او دین سو رورو دو یوزل قاصد تخت ورک صداقت والا او کم دے کی سرشوی دچا اس دی بیامون دو اگا اس تیواخلا یا ایراپرانی جا او اس پاگی بانی دینا کے تلاشا دا قاصد راضی پلارا گوری چو جائے کہ اس کڑے لدے تو دے سڑے شو اگا چی پرانی ستا دیو خیمی نا پی سڑے رو تو یہ لکا غلا کے وینا ویزر بادشاہ قاصد مو دا خاطرہ کرے او ما ته وی چې کوم ځای ستړی چې د چا دو مندو نو هغه ځان سره روان کړه. نو زما سولې پرانیزي و بادشاه ویلي ورته تپېره ورکا کاسب تا ورته بادشاه ته دې ووایا چې تا یو علاقې ته لېږي نو اول دې تا ته د سولې انتظام وکړي اول شرې دې تا ته وګوري. زه بادشاہ تے دا ہویا دے چ واپس چراغ بادشاہ تے آل ہوئی بادشاہ دیر دے قہر نہ تاو رہا تاو چھو چھ زما خادم زما قاصد و اغناس اغسطل زبور سرو گورم او تور دنیا میں بار کا چھ سر بے پتور کلم کم دا سوکو نمیو خیا دے کو دب کی کہی کہ نمیو خیا دا سوکو حالانکہ نمی معلوم نہیں نمی او خیاد آسو کو ناغا ورطوئی جی چی در اطلم ما دا غصری دنم تپوسو کچانا نما تیوی چی دا اللہ ما تفتزانی رحمم اللہ یادی اللہ ما تفتزانی بادشاہ کو سو سورے ریخ کیوا او یای پتی کی ورکا او سرخ کا تک خلقو دی تپوس کو لچی حضرت تو کو دیر کو سوی او غصری سره شوا او تیکی کی تورا ورکا او سر لکھتا تک اغورت جواب کی ہوئی چه زد آغا چا متعلق سو آئیم چه دا چا کلم زبا دا توری دا دنیا بخشی فتا کرد علماء دنیا دا سلی دلو مرگو دا تاو تا دیر پروائی مستعداد بگوی دا دا آغا وقت منگا یاد کرو چه کل ایویلی در شروع کی نو علماء دنیا دا چلی دلیو چه بادشاہان آغای نپروب کیو لن بادشاہان ور پر خاندی چاہتا دی دلی ملاوی او چاہتا سوئی او چاہتا سوئی خلق ور پر خاندی پا اللہ یکنو کا خوالا علماء او زانو نپی جنو خدای دا پارا علم مصفکوئی علماء مصفکوئی علماء دیر لی خلقو اغا شیخ عبدالغالی رحمم اللہ دا مشکی چکل سلطان عادل دربار سے دن کی دو نو سلطان عادل وہی چکل دے رون رانے لو وقت زما دربار تھا نو پما روب راگے او ماوی زما دربار تا منظرے رانے لو وقت دا جی روب اللہ ور کرو چھ سلطان عادل بادشاہ پر ایک دے دو شلاغ پر آنے لو دا دنیا علماء لی دلیو اللہ میں امنی تیم میرا مرت اللہ لے دا چه عالم چه کل وفات شو نو دا دمشق خزی او نر طول جنازی تراوتلو او غیبانا آواز شو دا اغا پا جنازا چه چا دا نبی پا سنت و غیرت کرے دا اغا جنازا بدا سی یو تن بلکل نو پاتی شوے طول راوتلو او زائنو او علماء لکلیو چه ده امام امیتی نه جنازه بازی کفار اولی دا نو شل زر کافران مسلمانان شل سمرا شل زر کافران مسلمانان شل دا دنیا لی دلیو آغا امام امیتی نیا چه سو زر جیلو نتوا چو فتاوی کبرا دا غو گورا دو دی جلده که دا استازانو بوی ماوی زبه کلر آلم دا بیروت چار شوی مار آرا او انشاءاللہ قطب خانا جوڑاو دلتا برا انشاءاللہ پائی که وپرتی ار مرگری تا اجازت دے کتیشی خو قطب خانا که دن نزان سربنوری کتاب یا خو چی دی دست دو جار شم دا پلستروشی انشاءاللہ لے قطب خانا جوڑاو الغرض آغا فتاوا امام ابن تیمیہ جیل تے چولے ہو او کوئی تے غرزولے ہو تنگ کوئی ہو شاگردانو لبے برمی اولان دی بددوی او برم شاگردانو لی کلا آغا امام ابن تیمیہ دا آغا جنازہ جیل نہو ہوتا دا دا دین پاس بانانو نند وقت جمعن تا دین ویار سیدلو مداوات نندور کی پدی کرن کی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو دیگی اللہ دی دا قبر دا نوری انوار رحمت نے دکھی اگر چکم انقلاب پا دی ملک ولا کراوستو دا پنن دور کی یقینی چاہ مجدد دے او مجدد نام باندھ یادی کی ماتا یو مرگری ٹیلیفون کو مرضیان ہوئی تو دا شیخ نو مخری او دا پنڈ شیخ نور ملیان استاذہ نشتے مائی نور بوی خمات ایمان دی خلقو دی خلقو نراغلے دی ما جماؤ ما دی میں نہ دے ویلے دس دی دی شاگرداؤ نہ درس ویلے دی قرآن ویلے دی خو ایمان قرآن سرے دی چیدو ما دی سرے ویلے نور کتابو نمائی ذکر دی زمائی طول استاذہ نلاو بکی خو نور کتابو نو کی منطق صرف او ناو کی ایمان ذکر نو فلسفہ کی نو صرف او ناو کی نو قرآن کی ایمان ذکر نو سب سنگ دی قرآن استاذ ارکم اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو وائیو چی بیا دیم مختصر دی او ایمان والو کلچ لیندن کوئی تاو بی دینن پکر جی الاجل مسمات نیٹی مکرری فکتبو بسر کئی دی لرا ولی اکتب بینکم او لکلیو کی استاس پا مچی کاتبن یو لکن کے بلدلی پہ انصاف ولائی آبا کاتبن او انکار دنکے لکن کے این اکتب آدھ لکننا کمال لما اللہ لکسرن چیلم ورکرے دلال اللہ فلی اکتب بسجل کی ولیم للذی او بیان دیو کیا سر علی الحقو چپاغمانی کرزوا ولی اتق اللہ ربو دیاری کی دا اللہ ناچی رب دد دے ولائی اب خسمنو شیع او ندی کمی داغی نس شیع فا انکان اللذی بس کی چلوا کرے علی الحقو چپاغمانی کرزوا صفیحن لیونیو او ضعیفنیا کمزورے او لا استطیو یا طاقت ملر ایم اللہ وہا چی بیانو کی دے نفل یمن الولیو بل بیان دو کی خپلوان دے دے بلدلی پہ انصاف وستشیدو شہیدین او گوان سید و گوان مر رجالکم دے سروسا سنا ورم مر رجالکم وی یعنی چی تا سنا مسلمانانی ذکا حدیث کرا دی لا شادت للکافر للمسلم د کافر شہادت د مسلمان د پارا نشتا شہادت د کافر د مسلمان د پارا نشتا واستشهدوا شهیدین او گواهان دو نشید و گواهان د سروستا سنا فیلم یکون رجلینی کچینو دو سری فرجلو امراتان بس سر دیو خجی دعا من من دا چانا ترزون من شهدائی شرازی ایتاو د گواهانونا انت دلال داوما کیرشیو د دوارونا گر گواہی کی دیو سری خدی دو برابر کی او دیوئی دل تچی سوئی وی ہم تو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے جنر لور وائے دا خبری مکہ شانہ بشانے کہ دیوئی شانہ بشانے ندا جانوی سے بڑتا ہے کار کا آخر دی وی منگ سرو سر یو برابر یو دا منگ تو والے حق نہ حق ہونے کی آزاروی سے اللہ دی خط آتی اللہ دی آغا جان خستہ کی اللہ دی پر احمد سنو لی کی آقا دی تقریر کو اور تلقل کو اور تسرخ کا تکڑو نر مولاو واللہ دی نران مولاو دی سب لئی تو لی کی نر مولاو بس آقا دور وی خیو شانی ہو دے پاس دی کمی سی کس کو نری ہوشت وی کس کا کمی سی چیو شان دی وز خط غلی شوا بیا بچہ تقریر ترقی خبری نہ کولی ملا بناستی پہ اسمبلی کے خود وہ زرگنا گردے ہوتا ترگنا بکی دا چرتا پہ دین کشتا ملا پہ لم یکون رجلینی کچرنو دو سری بس خدا بس سرے دیو خدید وادا چانا چی راجی ہوئی تاو دا گوانونا انت دلہ داوما کیر چیو دا دوارونا فتو ذکر داومن اکرا بس یاد بچور تاو بلا ولا بشوا داؤ اور انکار دل کئی گوارے جام آدو کرے چراب لشی گواہی تھا ولا تسمو او متنگی گئی ان تک تبو دلی کلو ددینا سفیرن او کبیرن ولوی کلیا الاجری الاجری یعنی ماجری سردنی تینا دالکم اکست اندلہ دا انصافو پنیزا دا تاجت انصافو پنیزا اللہ واقو ملشادہ او مضبوطا خبر دا پارا دا جوانو وادنا او نزیر دا خبر اللہ تر تابو چی شک بونا چاہی تاسو اللہ انتکونا تجارتا مگر کیوی تجارت حاضرتا ناظر تو دیرونا چڑو ای رارو یغی لرا بینکم فقبل مسکی بس نشتے گناہ پتاسو بس نشتے پتاسو جناہ ان گلا اللہ تک تو گوا کنلی کے یغی لرا واشی دوی دا تبایا تو مو گوایو کئی کلچ بلل سی گوای تا ولا یزار کاتبن او ضرر بنش رسول لکن کی تا ولا شہیدن اون گوا تا چل کہ ولی دی زما خلاف گوایو کا ولی دی شہادت ورک ولی دی دالی کل کلی دتا بزرر نرسے و انتفالو کو کتا سدا کار بس اکنن دا گناہ دا پتاسو واتق اللہ یلی گئی دا اللہ نا ویعلمکم اللہ او علم در کئی تاوتا اللہ تعلیم در کئی تاوتا اللہ او اللہ پائے چیمان پویا دے اوسا یو غلط گوائی او یو صحیح گوائی دا غلط گوائی پشریت کی دیور کا نو مجرم اتا در رب العالمین او دا مخلوقم او صحیح گوائی چاہ پٹے نو ظلم کے بازی بچی لی دلی نی دیو ہم گواشی دما جو ہم پی ور کئی گواہی کی ور کی بیا پتر اس کو لگی دیو ایسو کو نیم ور کی جی چنی ور کی نوالی وائی گواہی ور کے چنی ور کی نوالی دا سکے دا دبی ملک اکثر لبی دی وہی نیم منافقت کئی ویور سرا او بیا نیم او گواہی ور کئی نیم او پلانے کار ور سرا پشری کے کئی پا مشوری سرا دا دبی ملک منافقت ذکر جوڑ شو چلے قرآن نے نیدی واقعی پا وَلَعَيُوا زَعَرَّ كَاتِبُونَ ذَرَ بَنِشِ رَسُولِ لِكُنْ کِتَاوْ نَجَوَا تَا فُوْكَتَاوْ دَا كَار بس اکنن دا گناہ دا پتاسو پویر گئی دا لانا او ایولیمکم اللہ و تعلیم در کئی تاو تا اللہ او اللہ دے پایو سیبان پوا وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِن کچھر وی تاو پا سفر کی وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او نمند تاسلی کن کے نفرعان مقبوضا بس جانا کی دائی کبس کرے شوی جانا ورسے کی دائی چدا واپس را کم تا تقبل پیسی در کم تو مات دا سیز را کی خوب پدی جانا چی در خاش پرتر پدی با فائدہ ناک لکھا گوری بیلی راغلی نمات ہو وائی کوروالا پینا منا بازکم بازن بس کچھر پا منشی باز تاسو بازو لرا بس ادا دی کیا کرے اے تو منا مانتا ہو چکے گلے سے دا مانت دا خسا او دیاری کی دا اللہ نا او دیاری کی دا اللہ نا آغا مانت دی واپس کی ولیتت اللہ او دیاری کی دا اللہ نا او دیاری کی دا اللہ نا رب بہو چرب دے دنے وَلَا تَكْتُمُ شَهَدَاهُمْ وَبَتَوَئِ گَوَائِهِ وَمَنْ يَكْتُمْ آچَاجِ بَتَكَا گَوَائِ لَرَا فَإِنَّ وَاسِمُ الْقَلْبُ بَشَكِلًا گُنَانْگَارْ شُزْرَ دَدَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ الْعَلِيمُ او اللہ پاہا چھ عمل کوئی تاسو علیم پویا دے اس اگر سلور وارا مسئلے راری کم چھ مکچی صورت چھوی اول توحید لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جیم مسئلہ در رسالت آمن رسول بما انزل الیہ من ربی او دیو مسئلہ جہاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا او سلورم مسئلہ انفاق لہا ما کسبت والہا ما کسبت انفاق کی چیز سوکل اللہ بے اجر درک تو اس خیالوں کی لفظی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لے اختیار دے دا سوچ پاس مانونو کی دی او آغا سوچ پزمتو کی دی ان تبدو ما فی انفسکم کچری افکار کوئی ما آغا کی دا فی انفسکم چستاسو پزمونو کی دا تفسیر مدارک کوئی کارا چی دک چارکے چی تم ستا پا نفس و زان کی دا پزر کی دا او تفو یا پتوئی تاسو آگی لرا نیو حاسبکم بی اللہ حساب بو کی تاو سرا پا باردائی کی اللہ ستا کی دا دا قرآن و سنت نا خلاف دا او تا پا سنلات کی خدر تیز سی مسلمان ما او کی منافقت او صحیح مسلمان ہے پا سب کی مولاری مجم کے او منافقت کی او تویز صحیح مسلمان ہے رب تی نپوئی گی کتی دا فتح اللہ استاد نہ پڑھ کی رب تل پوئی ان تبدو ما فی انفسکم تو چلی اختیار کوئی تاسو آنا سلرا چپ نفس الستاسو کی دی او تخفو یا پتوئی تاسو اگی لرا یو حاسبکم بی اللہ حساب بو کی تاو سرا پا باردائی کی اللہ فیغفر لمن یشاء بس بخنا کئی چالے چخوشی ویعذب من یشاء عذاب ور کئی چالے چخوشی واللہ والا کل شئن قدیر او اللہ دے پارے و چیزبان قدرت والا آمن رسول ایمان را بڑے پیغمبر بما انزل الیہ پاگ سوچ نازل شوی دی پیغمبر تا من ربی دپ رب طرفنا والمومنون او مومنانم ایمان را بڑے کلنا آمن باللہ آریو ایمان را بڑے پا اللہ وملائکتیو پا ملائکو وکتبیو پا کتابنو ورسولیو پا پیغمبرانو او دا مومنان وی لا نفرق بین آدم منهم فرق نکو من پا ما بین ایسیو چید دی پیغمبرانو نا من فرق نکو جی تولیو شانتی گنو لا نفرق بین آدم من رسولی فرق نکو پا ما بین ایسیو چید پیغمبرانو نا دا دا مومن شان دی وقالو وائی دا مومنان سمینا وارد منگا وآتانا و تابداری کرو من غفرانک ربنا غفرانک بخنا غوارو دتانا اے رب زمونگا رب تانا تا دا مغفرت او تانا تا دا گناونو مغفرت غوارو دا دا مومن شان دے تا اللہ کم گناون رانشوی تیرا تمافیو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تَعَالَى وَاپسی دا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کے لا یو نفس لرا الا وسعا مگر مناسب دا طاقت دا پدین کی تکلیف و مصیبت راتل دا غد وس مناسب بھی او دا یقینی چمو و تغالا کے خود دا عزیزی بس راغل غالم کی خود را سن 97 نے تردیخوا سمر چراغل او لا راضی غالم کی خود را ورتا انشاءاللہ د دین خطر اور سکیدو یریدو والنی یوخا دا می ایمان دی تما سرا جرم میں امی کہ عاشق ہاں جرم مدار ہے جس نے قران و سنت عاشقی ما جرم مدار ہے چیز قرآن و سنت واما نور سے جرم دے پردہ کور کی لازم کا پلول لازم کا پخویند لازم کا نطول ٹوے چھ قرآن بن کا یا قرآن سر دشمنوں کا اللہ فرمائی لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کی اللہ یو نفس را اللہ سا مگر مناسب طاقت داغا لہا ما کتبت دی نفس لردی حاغا چی دی نفس کرے سا عمل والے او پا دی نفس بان دی سزا بوی ما دا تو ایک تا چی دی کری وی لا دلر بدل بوی پک آخرت کی داغا نیکو آمالو کسبت چی دی کری وی والے او پا دی بان دی سزا بوی ما دا تو ایک تا چی دی کری وی اس دعا غوالا وَاَيْ رَبَّنَا اے رب زمون لا تواخذنا منی سمونگا ان نسینا فہیشی زمونگا او خطانا یا خطا شمونگا اللہ من سورت بکرا ختمہ کا اختتام تو رسول ربا کچر منگا پدی کے سہیر راغلی یا خطا شیو ربا گناہ دما فید نغوارو اللہ زمون گناہ معاف کا ربنا لا تواخذنا اے رب زمون منی سمونگا ان نسینا فہیر شی زمون ناو اخطانا یا خطا شمونگا رب ہیر مسلمان انسان باز راضی رب خطا پہ انسان راضی کمونگا سا خطا شوی رب مونگ پہ منی سا ربنا لا تعمل ولا تعمل علینا اے رب زمون مبارک پہ مونگ باندی اسرن بوج کما حملتو علی الذین من قبلنا لکسن چی بار کرو تا پاکستانو چی مکی زمون نو اللہ پا مونبان دین بار دین کی دم ربوجو نمکی دا سنگ بود چی تا پا مکنو ساگو تابینو تب تابینو کی خلیو رب دا غی ایمان مضبوط جو غی غرغر بوجو دے اولل غرغر بوجو لا تدین برداشت کا تکلیفن برداشت کا رب مونبان دمرا تکلیفن مکی دا رب دا غی طاقتو وسن شلر لے ربنا ولا تحمل علينا اے رب جم مبارک قوم باندې اسرن بوج بوج دین کما حمل تو لک سین چې بار کرو پاکستانو من قبلنا چې مکه زمونو ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا مبارک قوم باندې ما بوج لا طاقت لنبی چې طاقت نشته مونږ را پاګی باندې اے زمونږ ربا پمون باندې دین چا بوج مکی دا چې ربو چتولې دي شو ربا غ تکلیفونه ربا باندې مکی دا چې ربا مونږ یو ورل نه شو ربا هغه تکلیفونه او بوج نه پمون باندې پدین چې مکی دا ربا چې مونږ یې برداشت کولې نه شو الله دې اجر درکې په فارو زمینت کې هر ورځ زما باندې ته دعا کوم نور څه نشته ویلې اللہ دے دوارا جانا خستہ کا بچو خوش آ رہی اللہ نصیب اے ربا مونگ باد تم ربوج پدین کے مگی دا جی رب العالمین دا پاتیشو قرآن را دا پاتیشو دین پیرا دا پاتیشی ماغ بوج لا طاقت لنبی چھ طاقت نشتے مونگ لرا پاگی دوڑ لو چتو لو دا دعا گانے تا تخی بکر کی تا مکی ویلو شپت ذرا احکامات اس پک ذرا مسائل دادوں میں بھوت دیکھیں زیاد ہو اس دادوں میں بھی مسائل چاہیے دکھ اور دادی نہ بات پتا پتا مسئلے بیانے پتا بوج راجی تکلیف راجی دخل کو دے طرف نہ یو طرف نہ یو کھلا پرا پہ گندا اور بل طرف نہ بل پرا پہ گندا یو طرف نہ یو طرف تھا یو تکلیف و عذیت بل طرف نہ بل تکلیف و عذیت دے زمون ربا لا تحولا تو ہم ملنا مبارک پمون باندیا غبوج لا طاقت لنبی چھ طاقت نیشت مگل ربا گے وعف وانا اے ربا افو کی ممتا وغفر لنا بخنو کی ممتا ورحمنا اورامو کی پمونگا دا دعا چی غواری وردی وقفو وقفو کی نکساور نوالا او چی تا تا دا دعا گانی یادی نو گوی طولی پر ربنا ربنا سی دعا چی غواری پر ربنا و غواری مرگ رو خان دعا ربنا ولا تحمل علینا اے زمونگ ربا مبارکے پا مبانے بود لکسرن چی دبار کرو پاکستانو چی مکی زمونگو اے زمونگ ربا مبارکے پا مبانے آبود لا طاقت لنا بی چنی سرے طاقت مندر پاگے قرآن بیانو ریو لے بوج او دا بوج با خو پنجیشتم رمضان انشاءاللہ زمان سر میں کسی گی بیا بزا ذات شما وافننا افو کی اللہ منتا وغفر لنا و بخنو کی منتا ورحمنا اورام کی پمونگا انت مولانا تین دادی زمون فن سرنا بس امدادو کی زمونگا علل قوم الکافرین پکم کافرانو اللہ کم کافر چستاد کتاب استاد دین مقابلی تراوتے فن سرنا بس امدادو کی زمونگا علل قوم الکافرین پم کابلاد کم کافرانو کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سباب سورة عمران شروع کو او سڑی جمعہ دست روزو کا دعاو کی چکم مرگریز اللہ کی طرف ناس کی